A vonalban pedig Puzsér Róbert, publicista, a Polgári Ellenállás mozgalmának megalapítója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mit és mikor fog csinálni legközelebb a Polgári Ellenállás? A következő tervünk egy megbékélés menet. Október 5-én, vasárnap tervezzük ezt a rendezvényt, amelynek a célja az magyar társadalom egyesítése, egy nemzetegyesítés. Most még a gesztusok szintjén, de remélve azt, hogy ez aztán ki tud szélesedni, és egy társadalmi közakarattá tud válni. Két menetet vezetünk, egyet Hunniából az Oktogonról, egyet Pannóniából a Szél Kálmán térről a Margit hídra, és ez a két menet a Margit sziget bejáratánál felállított színpadunk előtt fog egyesülni. És ez egy szimbolikus aktus akar lenni, szimbolikus aktusa annak az óhajtása, hogy a két nemzet egy hazában, Pannónia és Hunnia egyesüljön. Mert Magyarország sikertelenségének az oka az nem a korrupció. A korrupció nagyjából hasonló mértékű a minket körülvevő országokban. Itt ebben a kelet-közép-európai régióban. A mi magyarok sikertelenségünk oka a hideg polgárháborunk, a turániátok, ami abban fejeződik ki, hogy nincs olyan külső ellenség, amit a magyar jobban tudna gyűlölni, mint a másik magyart. Ez teszi a magyarságot sikertelenni, és ennek a vámszedői, a mindenkori elitek és a mindenkori rezsimek, amelyek itt berendezkednek. Ez a művelet, amit itt végez, ez a gyalázatos, mocskos, csúfondáros játék, amit itt végez az elit a társadalommal, ez az úgynevezett preventív ellenforradalom. Azáltal, hogy az elit ketté osztja magát, Gyurcsányra és Orbánra, Gyurcsány és Orbán képét ölti fel, nem engedi, hogy a lent az föltörjön, és ennek a kleptokrata hazug és zsarnoki természetű elitnek az uralmát felszámolja. De hát Gyurcsány már nincs. De a Gyurcsány egy szimbólum, Orbán is egy szimbólum. Ezek nem személyek. Ezek újra meg újra termelik önmagukat. Gyurcsány egy jelkép. És minek a jelképe? Annak, ami a mínusz egyes szorzata Orbánnak. És Orbán minek a jelképe? Annak, ami mínusz egyes szorzata Gyurcsánynak. És ez egy minta. Az elit ezt a mintát adja a társadalomnak, és a társadalom ezt a mintát követi. Hogy a másik magyar mínusz egyes szorzatából önmagának identitást meríthet. Ez a preventív ellenforradalom művelete, hogy a lentet osszuk meg jobbra és balra, azzal a hazugsággal, hogy odafönt az elit is jobb és bal dihotómiájában fejeződik ki, és azt az energiát, ami a tömeget fölfelé az elit megdöntésére vezetné, ezt terelj át egy horizontális síkra, egy polgárháborús frontra. Sokféle neve van ennek. Én szeretem ezt preventív ellenforradalomnak hívni, de kultúrharcnak is hívhatjuk. Föntről diktálnak egy jobb-bal konfliktust, mert ez a polgárháború a magyarságnak, a magyarsággal vívott polgárháborúja, az ő hatalmuknak az eszköze. Gyurcsány ebben utazott, aztán jött Orbán Viktor, Gyurcsány politikailag belebukott. Ebben az értelemben Gyurcsány, mint személy, Gyurcsány, mint politikus, már nem vesz részt a játékban, de a két kurzus továbbra is egymás gyűlöletéből merít identitást és erőt, és előbb vagy utóbb minden kurzus kitermeli a maga Gyurcsányát és Orbánját. A feladat, a nagy feladvány a magyarság előtt, hogyha a jelenből a jövőbe akar lépni, akkor az az, hogy megkösse a társadalmi békét, hogy megkösse a társadalmi konszenzusokat, minimális konszenzusokat, és hogy egy konszolidáció, egy társadalmi megbékélés kezdődjön el, hogy a magyarság együtt a mából a holnapba, a jelenből a jövőbe tudjon lépni. Ha megnézzük például a lengyeleket, a lengyeleknél is túl a kultúrharc, meg őrjöngve gyűlölik egymást a kurzusok. De azért vannak konszenzusaik. Például Lengyelországban az egy konszenzus, hogy Oroszországgal szemben zéró tolerancia van. És Oroszország az Lengyelország ellensége. És ebben a vonatkozásban nincsen vita a Kaczynski meg a Donald Tusk között. Nincs vita. Na most, hogy egy olyan nemzet, amelyiknek vannak ehhez hasonló konszenzusai, minimál konszenzusok, amelyekben meg tudnak egyezni, az már egy asztallap, amin le lehet folytatni egy vitát, egy konfliktust, akár egy gombfoci meccset. De ahol nincs asztallap, mert nincsen semmilyen alapja a közösségnek, ott csak verekedni lehet. Én engem nem kell meggyőzni, vagy nem kell sokat a lelkemre beszélni, hogyha a megbékélés szükségességéről beszél, mert úgy gondolom, hogy természetesen egymásra vagyunk utalva, együtt élünk ebben az országban, és senkit nem akarok kitakarítani innét, lehet, hogy vannak sokan ilyenek, én biztos nem. De vajon a megbékélés és annak szelleme elsöpörheti-e ezt a mostani zsarnok rezsimet? Nem arról van ez szó, hogy a Tisza azért erősödött meg, mert nő az elemi erejű felháborodás, a rezsim szörnyű gyakorlata, mindennapi politikája, akár bizonyos értelemben még rémes tettei, nem mondom a rémtettet, rémes tettei miatt. Ha ezt hirtelen megbékélésre puhítanánk le, akkor nem biztos, hogy az emberek úgy gondolnák, hogy hát most menjek szavazni, nem menjek, hát inkább nem megyek, béküljünk meg egymással. Távolabbra is kell tekinteni. Én értem, hogy a jövő évi választás az nagyon fontos, és nagyon fontos rámozgósítani. De hogyha ez a társadalmi konszenzus nem kötjük meg, és egyszerűen és pusztán az Orbán rendszert akarjuk leváltani, és nem azt a súlyos nemzeti defektust, ami az Orbán rendszert okozta is, amelyen az Orbán rendszer élősködik, akkor az Orbán rendszer után csak egy másik Orbán rendszer jöhet. Nem jöhet jobb. Mert a probléma alapvetően nem Orbán Viktor. Orbán Viktor mindössze rátelepedett erre a problémára, használja ezt a problémát, kvázi uralja a válságot. Orbán Viktor uralma a válság uralása. Ha az uralmat döntjük meg, de marad a válság, új ura lesz a válságnak. Ha a válságot oldjuk meg, akkor soha többé nem jön el Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, vagy hozzájuk hasonló. És attól tart, hogy Magyar Péter, ha győz, akkor új Orbán válik belőle? Ezt szokták mondani egyébként a DK-hoz ragaszkodó hallgatóim is, hogy ők annyira nem hisznek neki, mert nyilvánvalónak látszik az ő szocializálódása korábbi tevékenysége nyomán, hogy lényegében ugyanazt akarja, mint Orbán. De az ön szavaiból is ezt veszem ki, ettől tart? Nem, ez még egy nagyon korai feltételezés. Különös, hogy a DK-s hallgatók azok Gyurcsánnyal kapcsolatban nem érzékelték ezt a despotikus hajlamot. Vele kapcsolatban nem volt ez a rossz érzésük. Különös. Magyar Péter egyetlen percet nem töltött még hatalmon, ellentétben Gyurcsány Ferenccel, de Magyar Péterrel kapcsolatban nagyon meg vannak erről győződve. Én nem vagyok Magyar Péterrel kapcsolatban erről meggyőződve. Viszont Magyar Péter híveinek a körében, Magyar Péter táborában bizony érzékelhetőek a szektatudatnak azok a jegyei, amelyek megszervezték a Gyurcsány szektát, a DK-t, vagy amelyek megszervezték az Orbán szektát, a NERT, vagy a Fideszt. Ezek a jelek, ezek látszanak, mert az a helyzet, hogy itt Magyarországon egy kurzus így tud felépülni, vagy így se. És ezek aggasztó jelek, és hogyha Magyar Péter is szabad kártyát kap mindenhez és bármihez, ahogyan Orbán Viktor 2010-ben, akkor hát az egy rossz jel. Akkor megfogalmazunk úgy, hogy meg lesz próbálva. személyisége. Ezért akarja ezt a polgári ellenállást kiépíteni úgy, hogy legyen egy állandó civil polgári kontrollja a hatalomnak, és az új, remélhetőleg új hatalom ezt vegye tudomásul, vegye figyelembe, hallgasson rá, tárgyalja meg vele a különböző lépéseit, szóval egy állandó, figyelő, ellenőrző szolgálatot jelent itt a civilek részéről az, hogy nem hagyjuk rátok a politikát, a hatalmat, hanem figyelünk, ott leszünk. Igen, ez egy éjjeli őr funkció, de nem kell velünk tárgyalni. Viszont mi megvonunk vörös vonalakat. Olyan vörös vonalakat, amelyeken Gyurcsány meg Orbán törzsi táncot jártak az elmúlt két évtized során. Ezeket a vörös vonalakat megvonjuk. És hogyha valaki ezeket a vörös vonalakat átlépi, legyen az akár Magyar Péter, akárki más, akkor az utcára kell hívni a magyarokat. Megnyugtatná önt? Erre létesült a polgári ellenállás, hogy társadalmi pressziót fejtsen ki a politikán. A politikusok nem önmaguktól olyanok, amilyenek. A politikusok a társadalom tükrei, meg a társadalom választottjai. Az egész politikai kultúra a társadalmi elvárások hiánya, vagy defektusa, vagy torz mi volt a nyomán olyan, amilyen. Alapvetően ezen kell változtatni, és nem lehet kizárólag rövid távon gondolkodni, nem lehet kizárólag taktikailag érteni és értelmezni a magyar sorsot. Mert ha most kizárólag arról van szó, hogy jövő tavasszal nyerni kell, mert ezt a rezsimet el kell söpörni, el kell takarítani, akkor 2010-ben találjuk magunkat újra. Hát egyszerűen kell, hogy legyenek a taktikai megfontolásokon túlmutató stratégiai, nemzetstratégiai koncepciók, meg elgondolások, meg közös cselekvés. A megbékélés, a társadalmi konszenzus óhajtása az ilyen. Ez nem egy ilyen protest indulat. És mi egy emelkedett rendezvényt akarunk rendezni, ami nem arról szól, hogy ezek egyszer is mindenkorra takarodjanak el innen, hanem annak a magyar lélekben, magyar szellemben, magyar pszichében lévő súlyos történelmi defektusnak a kitárgyalása, a felszínre hozása, az értés átvilágítása, átbeszélése szándékával egy emelkedett rendezvényt szándékozunk rendezni, mert ez Magyarország legsúlyosabb történelmi sorskérdése. A Mohácsi csata után a magyarság megoszlott a Ferdinánd párt és a Szapolyai párt között. Nagyjából ezt örököltük át a mai napig. A Szapolyai örököse Orbán és a Ferdinánd örököse Gyurcsány. Ezek a személyek nem pusztán személyek, ezek a magyarság rossz szellemei. És ezekkel a szellemekkel szembe kell nézni. Mert amíg nem néz szembe a magyarság velük, addig ők a tudattalamból, a közös tudattalamból, a közös múlt árnyékából vezérlik a magyarokat, és hát a szakadék felé. Kiindulásként azt elfogadná, hogy Magyar Péter megígéri, hogyha választási győzelmet arat, akkor ő a megbékélésre fog törekedni, nem a szembenállásra, nem az árkok további mélyítésére, hanem hogy valahogyan összehozza a magyar társadalmat. Ez egy jó politikai irány volna? Elfogadná tőle valamiféle politikai ígéretként? Igen, ez nagyon jól hangzana, és valóban ez egy jó hitvallás, aztán lássuk a medvét. Köszönöm szépen Puzsér Róbertnek, a polgári ellenállás szervezőjének, minden jót, viszont hallásra. Köszönöm.